أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آياتنا دا سورة الشورى دا شبر جرشم آيات تخشرو پر دروتسل بيشتم آيات باني دا ختم شو. د دې ربط د ماقبل سره په دوه طرز دی. یو طرز یې دا دی چې هلته په شلم آیات کې چې وو د دغه سورت هلته داسې خبره ذکر شوې وه چې د دنیا په باره کې چې وو الله پاک د هغې مذمت بیان کړی د دنیا او د آخرت دپاره چې څوک طلب کوي د هغه دپاره یې مدحه بیان کړی و. داسې بیان هلته سوی من کانو یریدو حرث الآخرت نزید له فی حرثه. که څوک د آخرت دپاره کښت کوي الله په کښت کې زه زیاتوب وراچوم برکت. معنا لکه سړی چې یو من غنم وکړي بره الله برکت پکښې ورواشي بره من خورواشي. دا هم دا رقم دی چې حیوان یې کوي ویل په لس ور اړو. ومن كانوا يريد حرث الدنيا والفشاد الدنيا كشت خاسر دايما ايمان لا نراوي ولنؤته من هاي سخبور لرواركو وما له في الاخره من نصيب والاخره ولا سوختي نو بدغ شلم نمبر ايات كي الت مزمت بيان سو بجي بيان سو د چشي د اقرار بالدنيا چ سوك جان په دنیا غره کوي دنیا غواړي د ایمان خواته توجه نه کوي الله تعالی څنګه مزمت بیان کوي ول د ته په اخرت کې نسته اس برخه ماله په الاخرت من نصیب. نو دا بجي الت بیان سوي بل په داخه آیات کې نو ترغیب بیان سوي د طلب د عقوبات شنو ول څوک چې د اخرت لپاره کار کوي الله برکت پکې ورچی. مولا خاری کېدای شي دغه شلم آیات ته در نظر لاندې ونیسي دواړه خبرې پکې کېږي چې د آخرت په ګټه کې چې دی هغه ته خلک ترغیبوي ولې خاله وعده ورکړه چې نزید له فی حرثه کښت یې وربالا کوم برکت پکښې کې وراچوم. کښت یې د هغه عمل دی د هغو ثمره چې معنا یو کار نه کوي چې دی وکړي په لس چند خو هغه څه شي دی هغه لږ درجه ده خو تر اووه سوه چند دی الله وربالا کوي. نو ګوره دنیا څخه یې خلک مایل کړه د آخرت خواته. د دنیا مزمت یې څنګه بیان کوي چې مه په دوکه کېږي برحال که څوک خاص دا د دنیا کښ ته توجه کوي آخرت ته شاګرځي ایمان لا نه راوړي ول ده لره په آخرت کې من نصیب د جنت بوی را ولا کتر شیخ موس اس بخ نست من نصیبن اغه من د استغراق پر اول نصیبن نکره هم دی. نو سونه بدی دغه بیان کړه اوس چې دلته پاغه ځای کې بیان شوله په دغه اوس سبب کې چې دی اوس نور به تو تړاو سره ورکو په دې کې تاکید دی دغه مزمت چې د دنیا بدی چې الله بیان کړه چې دا بده ده په دا اوس داس کې تاکید کوي څنګه کوي په تحقیر د دنیا دنیا حقیر اشکار کی چلاوی دیو چو ورزو شیده نو داغ حقارت چه آل تیم زمت باین سوی دا یه حقارت چه اشکار کی زا داغ اس حقیر شیده دا اعتماد وار ولا که دا یو شواروز دا اعتماد وار ندی چه دا یه باین که برخصت پا خبره که دا اس بویره دا میلیه تطلالی داغ زمر نیره ور حش تطلالی دیگه خوا ندی سوی نو مسجد تزی پر منزه ولاری پر آغاز این دی غزر سوی نو داوز دی اعتماد وارد دا غز حقیر شیده نو تحقیر دلتا بیانی دا یاو او بل پا دی درس که دا حقا ترغیب چی پا آغا آیات که دا آخرت تجوان دا پار آلا ترغیب دا که چی دا آخرت کشتو که دا آغا هم دلتا تاکید کیش آغا بیاد سنگا کیش پا خیریت سر دا آخرت چه آخرت سلیس ده پاره خیر دیگه تور دی لکالتی چه اوله چه عرار زبرکت پکش دراشم ده آخرت پا کارو که پا نم دست که بوایی چه ده خورا خیر کار دی ده دیر گه تور کار دی که تیسی مازی ورطراس در یم شیش پا دیه درس که بیانی جاغنو ده دی شا لپاک ترغیب خود را تراکی چه ده آخرت کار وکه ده آخرت ده پاره کشت وکه چیش وکه لکه سلی چه چه دام زکر دیر حاصل شیر آوشن اوز علا پاک آخرت خو خیر دی پر کمالا درسم نو دلتا با اغا اعمال هم بیانس اغا طریقه دا آخرت اغا اعمال فازل هم پا جا درس که بیانیش چه داغا کار خیر دی داغا دی داغا دی دا کارون وکی دا کشت آخرت دی دا طلب دا آخرت دی نو از ما پا خبره که پوسیم دا قاری دنن پا درس که دری خبری شوی یو چه اغا مزمت دنیا بیانسوی و داغا تا ایت کی پا سرکم کی دی دنیا حقارت بل چې آلته د آخرت ته پاره چې الله تعالی خلق را بللی و چې د آخرت کښت وکړي زیاتو پکښې کې راځي د هغه د پاره چې دی ام تاکید کوي تاکید یې په څه رقم درته کوي هغه دا دی چې معنی آخرت خیر دی ابقا دی دوام لري هغه دنیا خو لږ د مختصره ده درېیم نو دغه و چې د آخرت لاره در شي چې نو دغه کارونه وکړه په دغه طرز طلب د آخرت وکړه که یو سړی ناست طلب د آخرت دا رقم کوي اوږدې تسبیح ورڅخه دي زر دانې سبحان الله سبحان الله فرضي لمونځ نه کوي نو خو دا طریقه غلطه ده نو الله تعالی هغه الاهم په الاهم وشي چې پر دغه طریقه وسه چې الله وایي هغه زیاده شی طریقه یې هم الله بیانوي دا یو ربط چې دلته اوس بیان شو دوهم ربط دغه د نن د درس د تیر سورته سره دا رقم دی هغه بیا دا دی چې په 28 نمبر آیات کې تستی صفایه ملاقاری چې الله پاک ولو بسط الله رزق لعباده په هغه ځای کې دا حکمت ذکر کوي چې دا رزق چې الله تعالی لوښ کړی دی ګردو چې په پراخه پیمانه نه دی ورپورې وهلی ول د دنیا په نظام کې بغاوت بیا کېدی دا نظام در بدر کېدی نو په دې کې غټ حکمت چې الله تعالی دا رزق دغه رقم نه کوي چې اوار کې چې اړ وسره زر په لمونو راټولي خاص خلکو ته ورلره ورکي دا نور محتاجین جوړ کړي چې دا حکمت الته فق او 28 نمبر آیات کې بیان کړی و دا یو او په دې آیات کریمه کې چې بیا دې په 3 او 15 جرشم جرشم نمبر آیات کې به الله دې ویل چې تاسو ته چې هر غم رسیږي ستاسو عمل له لاسه رسیږي که دایس په مضمون پوسی په هغه ځای کې د رزق د لږوالي حکمت بیان کړي په دغه 28 آیات کې بیا زموږ د بدو اعمالو شامت او نحوست بیان کړي چې هر څه غمونه چې در پیښېږي د خپل لاس که دایس په خبره پوسی ول خپل لاس ګل لاس په خپل لاس کې ګټلېږي هغه هم الله تعالی ول ډېر در معافي په یو ګناه جراتین کې نو تاته مصیبت رسیږي دا یو بل په 15 آیات کې چې الله پاک ول او هغه کسان چې د الله تعالی په آیاتو کې مجادله کوي ول مالهم من محیص مجادله خوم د دنیا ګنا ده نو ناشت ناشت نتیجه دا غره او ته چې الله ول دته د خلاصون ځای بیان سز ما د عذاب ورار ولا کس چې را دی ورته وکم نو خلاصه د خبرې ده هغه د دنیا د تقلیل د رزق د تقلیل حکمت ال ته بیان سوی په دغه دوه آیات کې چې دا 28 په 15 دی په دې کې د بدو اعمال او نحوست بیان سوی وس په دې داس کې چې بیانې پناه د دنیا بیانې چې دنیا پانی ده نو چې پانی ده رزق که لږ هم در باندې تیریږي که رزق پراخ هم در باندې تیریږي پر ځان یې هم ډېره وه اوس دا کم دایمي ده لکه سړی چې د موټر په چوکۍ کې دوه نفره ډېر تنګ ناست یا بره په عذاب خونه دا بره ته وازه ده چې شپه کوم که په عذاب یې هم کړی خو سستي یوه ګنټه بد رسېږو صبر به وکړم ندی. نو الله عز و جل که رزق لر دی یو حکمت خیقه دی چه بغاوت با نرزی بل دادی چه خدا پنجه دی که ریج پر زن مغموی عبادات دا متوجه سی بل با دا اعمالو چه نیک اعمال دو غو پذیرت بیان که پا مخابله که دا چه چه مال پا درشم و پیزا درشم که دا بدو اعمالو نحوست بیان سوی و دلتا پا دیه دست که با دا شو اعمالو پذیرت بیان سی نو گور مقابل پا مقابل سر راله دا غیوه تایید وکی چه ول دا رزق لر دی پا دیه که حکمتی پا کمشی تایید وکی چه دنیا حقیر شده بیا دوام شده یو سو رز دا برا بزنی زو نو چه دی چه لر دی دا بل چه دا بدو اعمالو نحوست داو چه برا علا پاکل دتا با ایس برخ نی پا جاکی د ته به هیڅ خلاصون نه د الله تعالی د عذاب څخه دغه یا چې ول ار مصیبت باندې راځي ستا د ګناو د وجه څه دی نو اوس به موږ څه چم کوو چې خلاصون هم پیدا کو د دا بدو اعمالو د نحوست هم خلاص نیک اعمال الله په دغه درس کې راته ذکر کړي چې الله وي دغه طریقې ته راشي نو په دوه رقمه کېدای شي د ربط سیس په مغزو کې راغلي اوس ترجمې ته راځم. الله فرمای فما نو هر هغه شی او چېتم چې تاسو درکول سوی دی ومن شيء شيء د شيء يعني. تا تا اولاد درکول سوی دی ش کورواله دی پر نصیب سوی دی ش تعمیر لري ش باغ لري هر شي چته یاده فمتاع الحیات الدنیا فمتاع دا سامان دی د منفعت الحیات الدنیا د دې دنیا د ژوند چې څور زده خو ما درته چا ته د رزق د تقلیل حکمت بیان کی وسې درته حقارت بیان چاله په زین کې غټ مبره دی څور زده که ښه اولادونه ځینې لري هم چې په خدای ځینې دروتلې رخصت کړي که ښه تعمیر لري هم به تا ځینې راباسي په چارپایي باندې نو که ښه باغ لري هم به ته ځینې ځای ګرده شیان بلته پاتېږي نو دا د یو څو ورځې ژوند دی بالا نو که لږ دی که ډېر دی که لږ دی غم مه کوه که ډېر دی په نازېږمه دا د یو څو ورځې دغسې الله پاکوره د سي ادادي رابط ادي ورسره پیدا کړي فما نو هر هغه اوتیتم چې تیسته درکول سوی دی مین شی یو شی د شیانو ته ورلایه ژوندۍ شی یاد یې جایداد یاد یې پیسې یاد یې په متاع دا سامان دی د منفعت متاع سامان ته وایي چې سړی منفعت پر اخلي معنی ځان په وسا کوي په متاع سامان دی د خوند الحیات دنیا د دې دنیا د ژوند چې یو څو ورځې دي وما عند الله خیر و ابقا هغه چې مال د هغه آخرت وزن بیان یې وما هر هغه شی عند الله چې په نیز د الله دی چې په جنت کې درکې خیرون هغه ډېر بهتر دی د دې دنیا تر سامان و ابقا او هغه همیشنی دی پاتې کېدونکی دی بیا عدم نه لري نستوالی نه لري نو دا د چا دپاره دی دا چې وما عند الله خیر و ابقا للذین دا نو هغه خلکو لره دی امنو چې ایمان یې راوړي چې چا ایمان راوړي اول اول د جنت دپاره چې دی ایمان غواړي ایمان چې دی دا منجی دی مطلقه ملاقاري ایمان منجدی خلاصه اون که دی مطلقه مطلقه ده من ایمان راوره ده دو رخ دی خلاصه نو یا با دست خلاصه چه اول دواره با جالات ده ایمان دو روی وبخشه چه زه نور عمال با جنی کرد یا با داره کمی چه دو رخ ده بجنو بوده چه خودو غنو گنایو ام لرین و ایمان چه دست جشتا راوره دی آن ورست جنو بارا چیری بیا بوده جنت مطلقه ده جنت حصول ده دی منه که پا اول که وسو که پا آخر که گارنتو خودی در که یخه چې ایمان دې قبول وي نو اول ایمان ذکر کړي چې نو دغه د الله په وړاندې چې کوم نعمتونه دي هم خیر دي بهتر دي د دنیا تر سامانو او هم ابقا دي همیشه نه دي د چا دپاره اول اول للذین د هغه خلکو دپاره دي امنو چې ایمان یې راوړی وي وعلی ربهم یتوکلون وعلی ربهم او پر رب باندې د دوی یتوکلون دوی بروسه او توکل کوي ایمان خیراوری نور اعتماد پر الله دی چې الله پاک نو کارون منو تر اسام کې اغه زما په اختیار کې چې ایمان هغه می هغه دی راوری هغه می قبول هغه می دی تر سره کینو نو اول خی ایمان ذکر کې چې دا خیر او ابقا للذین امنوا و غد پهر دی والذین دوه مدرجه ترال او هغه خلق ته دی یجتنبون چې دی ځان ساتي کبائر الاثم دا بد بد گناوسه اغه نو هغه بده اعمال چې نو حسد درلودي دوی غوسه نو ځان را وساتي والفواحش او د هغه سپینسترګي او د بی حیا ګلوي د کارو څخه ګوره دا فاحشه چې ده فاحشه اکثره په دغه بده کارو کې استعمالیږي لکه زنا او لیواتات دغه شیان نو ده خوم کبیره ده کنه لیکن چې خطرناک ده نو کبائر ذکر کړ دا بیا ورسته هغه چې موږ تخصیص بعد التعمیم یو کی په کبایر کې هم دا پاحشه داخله او مګر یاده په نامه مستقله ذکر کړ چې د غټو ګناو څخه ځان ساتي او هم د فواحش څخه پاحشه چې د ار جامعه در به درسې وي ده پاحشه که په وطن کې عام سول د دې وطن بلا کار خلاص کوپر چې ګرد عمر کوشش کی فحشا په وطن کې خبري چې راس اول د واره ته به نه پول لري نه به کمپنی لري نه به بل د اول د واره د عمرداري رادیو جوړه کی اول دواره یو سټیشن جوړ کښ په حشاپک شم خبره کې د ګرد دنیا د په حشاپ فلمونه راوړ په دغه وطن کې کیله څه د پاره خدای پویږي چې قران اول دغه مخنی ولې سونه تاکید کړی چې د کبایر سزا ساکین په حشا خو په کبایر کې ده بیا بیرته الله مستقله ذکر کوم د په حشا سزا ساکي په ار جامعه کې که په حشاری واڅول چې پوجره کې رواج سره بلا کبه طالب طالب کې املام لکه د په شهر شبد وجری څه کاجه د ماجه ته بیا کاجه د شهر بیا کاجه نو په شهر کې چې راسي نو به د وطن سالي د ملک په سالي او اوس چې نو د بادشاہ او تر وزیر کوي ګرد په فحشا کې ولاړ بره به بیا د ملک سالي بره به تسنګ اسلامي بیا ورته وای اخو خیر اوس هم دا یو نوم دی لکه سره چې پر چکر د پوډین نوم کې جوړ خو نه پوډین کې نو پر دغه ملک چې اسلامي نوم کې جوړ نه اسلامي کې سیدی ملت اسلامي دی او حکومت دی مملکت یو ملت دی ملت دا کورو خلکو ته وای خدای مسلمانان دي یو چې ته حکومت اسلامي بوله نو حکومت کوم ځای دی اسلام دی په خبره کې دای سپې جوړ خو په شپک شکراله په شچ د ټول مرداروي هغه رشد چې شي دی شو ولدا الله فرمای نو ولذین هغه خلکو لره دغه نعمتونه دي چې د الله په وړاندې دي او باقي دي یجتنبونه چې دوی ځان ساتي پرهیز کوي کبایره د هغه لویو لویو څخه الاسم د ګناه وانوال فواحشه د سپینسترګۍ او د بې شرمۍ د کارو څخه ځان ساتي دا ښیو واذا ما او هغه وخت غضبو چې دوی ته غضب ورشي چې غضب ورشي هم دوی یې خپرون بخښنه کوي یو چا زهیر کوي ده ته درد ورالي بره د اکتوبر مې ته د سر ورته وشوي چې وزه په تازه مړه څه وکړه دغه سړی چې بل دغه کار کوي نو څو عمده عمده کارونه دلته ذکر شو ملاقري اول ایمان ذکر شو چې ایمان لري تر هغه وروسته الله پاک ویلی چې ولدی د کبایرو څخه بیا خاص د فواحش څخه ځان ساتي بیا دا خو ذکر کوي چې چې غضب ورله راورسي کرار غفران وکړي غفران معنی بخښنه مغفرت وکړي نو واذا ما هغه وخت غضبو چې دوی غضبناکه چې درد ورسي هم دوی یغفرون بخښنه کوي معافي کوي والذین مرمش الاعمال حسنات ته په جزا کې سابق بل رب ته دغه چې نیک اعمال هغه طریقه ده جنت را ورشي چې په غایت کې مخکې دعوت را لره را کې اشاره ور زیاده لري ته ومه ده دا تس کوم کارونه د اخرت ته پاره کوي انو هغه کوم کارونه هغه د وس روان جنو ولذین او هغه خلق د پاره دغه د الله تعالی نعمتونه دي استجابو چې دوی قبل ونه کړی لربهم رب لره ده دي د رب قبل ونه سمعنا د رب د هم ترمنس چې دي د لربهم د لام د رب در ما بین زیادوم دلته احکام تفسیر سره جدي سوای ولذین او هغه خلقو در دي استجابو چې قبل ونه کړی لاحکام ربهم د لام د رب تر منځ احکام چې احکام ته در به قبل ونه کړی چې الله پاک کوم احکام تاسو ضروران کړی چې دغه به عمل کې د اجابت قبل ونه وکړي قبل ونه دا معنی چې نو شروع کې کوي عبارت نو دغه خلق چې دا ګوره په لربهم کې ګرد حکم نه رااله ټول دا نو هغه دې سره ته دخول اولی ورکی هغه ایمان چې فقط دخول ته ته درکاوه د جنت مطلق دخول مطلق دخول دغه نو هر وخت د الله په صلاح او جنت ته خوځي ک اول و کده یو څو کار د دوزخ نه میلی ورسته ته جنت ته تلی دا او چې دغه ټول ته د کبایر او د ګرد فزان را وساتي د الله تعالی ټول احکام ته اجابت وکي دا نو دخول اولی دی چې مازی حساب کتاب وس عمل نمش په لاسر رسیدا په جنت ته ستاو د دوزخ ته در نه کیږي په نفس ایمان کم جنت ته ټکیږي مطلق مطلق دا معنی کده سی ورل کې څومره باد ورل دا لا په مشیت کې چې الله تعالی تاسو په دا ګناه ورټنګي کې دی لکه کې راټنګ خو نو مطلق دخول اولی کوم دي چې په نصیب جنت ته ولاړ خو څو کال بعد ورځ او چې ته ایمان راوړې د دغه ټولو کبایر څخه ځان راوسه کې او بیا د ټولو احکام یې استجابت وکړي په دې کوم دخول تر لاسه کیږي او ولې دخول اول به ته جنت ته ځي معنی د دوزخ دي در به نه کیږي فدا احکام کې در په ګرد حکم نه راهله المنز بیا څونه مهم دي په عبادت کې واقام الصلاه واقام او دی بر پای کړی اسولات المنز ګور الته د فاحشه بدوالي څونه ښکارسه در کبایر ورسته کنه کبیره خو فاحشه خون کبیره ده ورسته الله په نام ذکر دل منز بیا په د الله تعالی په احکام کې مهم والی څونه ښکارسه چې دی وای چې استجابت کوي لره به احکام ته درب نور المنز د خدای پاک حکم نه دی خدا پکش داخل دی مگر بیا پنامه جلا ذکر کی چیا شو اقامو او دی برپایا کول کی اسولات دل منزه دغه سی احکام دل او تعالی عمل کی و امرهم شورا بینهم بل کار دغه دی چې و امرهم امر د دی په هغه کار کی چې هغه د احکام وړوي او نسی قطعی پک شکی نی شورا مشوره کولی بین هم پمانس که دادی نو سو قیده مرسرکشو شو ملاکاری دوا چو امر هم امر دادی پا کم کار که چاگه دا احکمام واری دا توجو واری او بل چپا اغی که نس نی بارانو مشوره پک شکی که احکمامی دا سه دا پارا ذکر که پا دیر زینی کارون دارا کم دی زمان یک تیچ دا زی اگروه من او سم تیسی راسی مشوره سر اکسا دا زی اگرم که نگرم اغا ویزی مری دا وست چی دی زدا زای وګورئ کې ګروي کې نه ګروي زه غواړم چې دا لنګوټه دا رقم وتر مز دا مشوره څه کې رقم چې تیرې خو دی بیت کې دا هیڅ خبره پوسی نو با بیس کارونه نه یادي هغه چې مهم وي د توجه وړ وي چې دا هغه سره شوالي او خرابې تړلې ده چې باید دا څنګه اوسه چې شت نتیجه ورلره ورکې که غلط اوسه بیا بد نتیجه ورکې نو په دغه کار کې چې هغه د توجه وړ وي دی چش پکښ کې مشوره کوي په مشوره یو کې ګټه یې وسنجي تاوان یې وسنجي برای شروع کې دا یو بل مول چې نس پکښ کې نه نو چې په یو مسله کې آیات راغلي دي چې موږ سپارز دي تاسې وراسي چې مشوره وکړو چې موږ کوونن کې نه کو په پاکستان مشوره کوله زایر چې موږ کو کې نه کو خو ته باندې پارز یې کوي نو دا خو الله تعالی ویل نو دوه قید مراعات سوي او دا دې کار مهم وي بل دا دې شپاغه کې نس نه راغلي برنه په مشوره باندې کول کیږي کې دا یې خبره پوسوي او بل زموږ مشوره چې ده د مسلمانانو ده دا د دې د پاره چې د الله تعالی احکام څنګه تطبیق شي دا دغه د پاره ده احکام اختراع کینه اختراع د احکام نکلی د کفارو په ملکو کې مشوري او شوراوي جوړ دي هغه د احکام د اختراع د پاره چې د ملک ته څنګه قانون جوړ او راسي چې قانون جوړ مسلمانان نه چې د ملک ته څنګه قانون جوړ هغه ځما قانون جوړ تاسو کې چې قانون جوړ الله تعالی جوړ کړی دی فقط مشوره دغه د پاره جوړه کړي چې عملي کوي څنګه چې راسي چې عملي کوي په خلکو کې عمل جاری کوي دغه نو د دې امر چې دی په هغه کار کې چې مهم وي او منسوسي نه شورا مشوره کوي د بین هم ما بین کې د دې د بل خصوصیت د خلکو ذکر کې چې علاوه دغه خلکو ته د نعمتونو ورکول کیږي بل ومما رزقناهم ينفقون ومما او د هغه اموال څخه رزقنا چې موږ پرېس خور کړی هم دی ته ينفقون دې مصرف کوي دلته د مما ده دا ما سمع عبارت اموال سخی ده اغه اموال سخه نور مفسرین وای چې دا مال نه دی و مما ده ارغه شي سخه رزقنا چې مش پر رزق کړ دی هم دی تو ينفقون دی مصرف کی کم شي مثلا یو سړی علم لري دی د علم مصرف کی اغه ته مما رزقنا هم ينفقون خدای تعالی علم پر رزق کړ دی داغه ست رزق دی اچ رزق دی دا مصرف وي بل سړی زور او طاقت لري نو هغه به دنیا نه لري نو اچ د خیر کار دی برای تسمع اور لکه ادي راس دی به شپن دی وړي دی کار لر تکي نو دی ګور خپل وس چې د علاده ته پر رزق کړ دی هغه یادي مصرف یو څوک هنر لري کمال لري ته بنس ولا ست بنس دی به کمالدار دی برای دا تویسته که زمات زپه پیجم وره زور ام نلی پوه لری پا دی کار که اخپل پا پا کار واچه کار آسانه طریقه اوشی تا پرزان دیر زمات یک که کار نسی که ولی دی پا دوچه کشی و کار اخلاسی نو گوره و مما دا ما عام سو و مما دا اغا نعمه تو چه رزق ناچه مش پریس که کردی همو دی تا کمال دی که وستی که کمال دی که علم دی دی چیش که ينفقون مصرف که نو دای بل سپت چه دا غی سپت لری اللہ و تعالی دا غی نعمتون چه دا خیر و ابقا التا ذکر سو ما عند الله خیر و ابقا دا دوغ تردی بل والذین او دا اغا خلقو دا پارا دی اذا هاگا وقت افصابه چه ورس شجه هم و دیتا البغیو تجاوز دا دې یو چا د طرفه څخه چې شوس تجاوز کړو هم ينتصرون هم دې ينتصرون کسات اخلي ګوره په دې کې دا نه مرچ کسات پر سړي فرض دي یا کسات اخلي دا پسې آیات نو نور سره جوړه ک چې دې قانون باندې کسات اخلي وجزاء سيئه سيئه مثلها وجزاء بدله سيئه د یوې بدی سيئه بدی د مثلها په مثال د ایغه و باندې چې کسات اخلي یو سړي چې په لاخ وایي اتم ورسې واچ په لاخې و نو د دغه سړی چې دی دغه سپاکې دی چې دی خپل کسات پراغه مثال باندې وخت او دا چې په چپلاخ ولې ته تاسو دغه یو خبر راسه په لغته او نقطه جواز دی وکړو نو علاوه دی دغه دغه نه لري، دغه تجاوز خصوصیت په ځین کې نه لري، د تجاوز صفت په ځین کې نه لري، بلکې چې وای څونه مې حق دی هغه حق درڅخه اخلم. دا بل د ښه سړیتوب صفت دی. دا نه معنی چې خامخای اخلي، وایم که کسات اخستی په مثل سره اخلي، زیاتوب نه په کښي کې کوي، بره به په مضمون پوهیږي. والذین او هغه خلق اذا هغه وخت اصابه چې ورسېږي هم دوی ته البغیو تجاوز د یو چا د طرفه، هم دوی ینتصرون انتصار دغه دی د چاته کسات اخلي، د خپل ځان کومک په خپله کوي، د خپل ځان کومک په خپله څه معنی قصات ځینې اخلي. نو هم دوی ینتصرون کسات اخلي پر کوم قانون چې وایم وجزا او جزا او بدله سیئت د یوې بدی سیئت بدی د مثلها په مثال د هغې تجاوز بنوي په کښې کې. نو څه معنی ده؟ عفي لار در خلاصه ده. که دې قصات اخیستی بلابد به نه په کښې کوي چې واضح دوې وهم، لکه خلک موږ چې چاته درد ورسي برای چې دروازه په نوک را وټکوي ولا په سوکې در وټکوي، نو خدا تجاوز دی. نو خو چې په نوکې را وټکوي اوس هم پر نوک ټکوم، یا وایي زه په سوک ده چې سوک مې ولا لغته ده دا رقم ادا دی. دا خپل جابریت ښوي، معنا چې زه دغه نه جابر یم. کنې قرآن یې داسې صفت کړی دی چې اول خدای که سات نه اخلي هغه بعد یې راسي وروسته کې اخیستی پر دغه قانون یې واخلي چې د یوې بدۍ هغه مثل هغو نه قدر که سات اخلي. دا یې بل صفت دی د دغه سړي چې د الله یې جنت ته بیایي. پسې پر هغه سربیره فمن عفا، هغه د عفي ځای دغه دی. فمن نو هر هغه څوک عفا چې دی عفو وکړي، هغه شات بغي او تجاوز در باندې کړی دی کې او بخښه چې زه بس ما بخښله، یوازې بخښه نو نه و اصلح او صلح ام وکړي. صلح بیا څه معنا؟ اوس د مثال په تور تا ماته تاوان ورسه، عفو مې کړې مګر باره مې نو بد در څه کېږي، باره په مخه بیا مه راځه، زه سید کثاف نه در څه اخلم، بخشش مې وکړي. صلح یا و اصلح چې دی اصلاح وکړي، جوړ په مابین کې مراولي، ام تر هغه تجاوز تیر شي ام جوړ راولي. فاجره علی الله، ګوره د عفي څونه صفت الله تعالی وکړي. فاجره، نو اجر د ده چې دی عد الله خاص پر الله باندې د الله، نو د ده اجر بیا ته ماته را پرېږدي چې څونه اجر الله پاک ورلرو کړي. انه لا يحب الظالمين، انه بشك دغ الله لا يحب نخشي الظالمين، ظلم كون كي ظلم كون كي ده الله ندي خوش. نو زكاي ولا چ دغ خلق كي كسات اخستي په مثل سر كسات اخ تجاوز نكي، اول خو كي عفا وكرا اصول حي وكرا الله خو بخيرت اجر يدي. دا په اجره على الله چې ذکر کی، لکه یو څوک چې مزدوران یې درولي، برای مزدورانو ته روزانه مزدوري خور کړي، چا چې ډېر کار کړي برای ما او دی پرله پرېږدي، دی بیا زه جلا نه زوم. دې سړي ته دونه غټ مقام الله پاک ورلره ورکړي چې دی عفو هم وکړي او صلحه هم وکړي. الله وایي د ده ثواب نو به الله پر ما دی، معنا دا چې تعبیر نو نه پکېږي، کنې الله خو تعبیر په کولی شي، خو د دې دپاره چې دا عظمت لویوالی د دې اجر معلوم کړي، نو زه د ده مزدوري نو پر الله ده، نو او د الله ظالمان نه دي خوښ. فسي الله فرمای وله خامخا من هغه څوک انتصره چې دی کسات واخلي بعد ظلمه، وروسته تر ظلم د ده، یعنی وروسته د ظلم پر ده، تا پر ما ظلم وکړي زه کسات واخلم، نو دا به څنګه ور وله او خامخا من هغه څوک انتصره چې کسات واخلي څه وخت؟ بعد وروسته ظلمه، د ظلم پر ده. ګوره دا ظلم چې مضاف سوی دا هی ته دا هی فاعل نه دی، مفعول به دی، د ظلم پر ده چې پر ده ظلم سوی دی، دی باره را ولاړ شو کسات یې واخیستی. په اولایکه دا خلک چې دي ما نسته علیهم پر دوی من سبیل، هیڅ لاره د تجاوز هیڅ لاره نه پر لرې چې تا په چپله اخوالی ما ووایه تا دا خواړه له رارې کړي چې ویل چې زه په چپله اخوالم، راوې نو خو تا وهلی وو، نو پر دې څه لار شته چې خلک دې هم راټول کړي رارې کړي زه په چپله اخوالم؟ خو اول ده ووهلم، ما به هم زیاتوب نه وي کړي چې ما په لغت ووهلی یم، ته مې دوې وهلی. نو دا ګوره بل قانون درته کښېښوه چې دا خلک دغسې نیکان دي، کې کسات واخیستی خپل اندازه کسات، د اخوا سبیل پر دنه څه چې زه دې بیا وهم، نو ته مې بیا ولي وای خو ما دې کسات واخیست؟ کېدای شي په خبره پوه شوي د یو چا مړی یې وکړي خدای نه کرده، نو هغو عریضه وکړه په اسلامي حکومت کې دا سړی قصاص کوي، نو خدای قصاص خو دا بل مړی دي اجرې ته لېږلی وستا هغې هم ولېږي، ته به راوایا چې زما هغې را قصاص کړي چې دوه نور وړی نه کړو، دا خو نه سو کار نه. نو دغسې وایي چې الله پاک قانون په دې ټولنه کې دغه رقم دی د دغو مؤمنانو چې د الله تعالی جنت ورته آماده کړی دی، آخرت یې ورته آماده کړی دی. نو فولایکه دغه خلق چې دا خپل قصات یې واخیستی تر ظلم وروسته چې پر ده ظلم سوی و، قصات خو نمال بالمثل، فولایکه دا کسان چې ما نسته علیهم پر دی من سبیل، هیڅ لاره د الزام و د ملامتیا چې ته مخ پر واړې چې ته ملامت یې بیا دې نه ووی، خو همدوار دوار ووهلم که ته نو لاره پر چا ده؟ انما بشک السبیل، لاره د ملامتیا علی الذین، پر هغه خلقو ده یظلمونه چې دوی ظلم کوي الناس پر خلقو باندې. پر دغه سړي ملامتیا ده چې ما نه تا ورده ورده زه ووهلم، نو زه پر تا لاره لرم خو ظلم در باندې وکړې، څه حق دې درلودې چې ودیواله؟ نو زه خود چې تا په چپه لاخه وروسته ووهم نو پر ما باندې لاره نشته، ولې ما ظلم وکړې؟ نه مې وکړې، خو تا ظلم کړی، ما هغه دې بېرته جواب در لاره درکړي. کېدای سي په خبره پوه سوې لاره پر چا کېږي؟ انما بشک السبیل ولا علی الذین، پر هغه خلقو د یظلمونه چې دوی ظلم کوي، الناس پر خلقو باندې د ظلم ما دا در وښو چې ما ورده ورده تر ولاړ سي ما ووایه، نو خو تا ظلم وکړې، ولې خو حق دې نه راباندې؟ نو پر تا زه څه شی لرم؟ اوس سبیله د الزام د ملامتیا لرم چې بېرته تا ته چپلاخه در لاره درکړم. ویبغون فی الارض بغیر الحق، او پر هغه چا د لارو الزام سته، ویبغونه چې دوی تجاوز کوي، پر ارض په مځکه کې بغیر الحق بلا حق، حق نه لري پر خلکو تجاوز کوي، د دې مال ځغلولې، دا بل زوی وهلي، د دې بل دیوال ورنړولې، خو چې فساد یې په کښې کې ولاړې، پر دغه خلکو باندې لار سته، دغه سړی باید را ټینګ کړي. او دا سړی چې فقط خپل انتقام اخلي، پر دې څه لاره سته؟ دا څه ملامتي ده؟ خو د خپل فساد مازي واخیستی نو فساله وای اولئک لهم عذاب الیم. اولئک دغه خلک چې دا دی پر خلکو باندې تجاوز کوي، او دی بغاوت او سرکشي کوي په مځکه کې بېله حق، څه حق نه لري، نه حق دا ته خرابۍ رسي، دوی لره عذاب الیم، دردناک عذاب دی. ګوره د دې بدۍ بدۍ یا د بیان کړه چې موږ په دنیا کې چې بد اعمال دي، د هغو مذمت، د هغو تایید دلته د موږ کېږي، په دې درس کې دا دې راغلی چې دوی لره عذاب الیم دی، د هغه یې مذمت شامت دی. ولمن، او هغه څوک صبره چې دی صبر وکړي، ظلم در باندې وشو برای صبر وکړي، وغفر بخښنه یې پسې وکړله، ګوره یو خدا دی چې ته پر ما ظلم وکړې، زه صبر وکړم، بخښم دې نه، برام الله چې ته پرېږده چې الله سزا ورلره ورکړي، ګوره خو نه مې بخښلې، فقط اوس انتقام نه اخلم، ما صبر وکړي. او دا هم ورسره ملګری کړي، یا چې صبر وکړي، انتقام خو نه اخلي، مغفرت هم وکړي، برای زه الله دې وبخښي. دا دوه سره جلا دي، دا صبر و مغفرت نو. ګوره ته پر ما تجاوز وکړې، تاوان را ورسه، زه صبر وکړم، تاوان نه در رسوم، مګر بخښم دې هم نه، و همېش ورو چې الله سزا ورلره. دا یو صورت شو. بل دا دی چې صبر هم وکړم، سزا هم نه در کوم، او مغفرت هم درته وکړم، چې بس خدای دې بخښه ورته وکړي. دا نو دا کار که چا وکړي، ان ذلک لمن عزم الامور، ان بېشکه ذلک دغه کار چې دا صبر هم کوي، ته مغفرت هم کوي، له خامخا من عزم الامور، دا د اولې درجې د کارو څخه دی. عزم ملاقاري هغه د همت او د غیرت کار ته ویل کېږي. لکه اوس مثلا زه تا ته پیسې درکوم په قرض، نو تا ته ما ښه نوي نوي لوټونه درکړل، د خلکو پر چم چول چرک په حلالېږي، ته نو باره چې بله ورځ ما ته دا زما پورو قرض راوړې، نو خو باید ما ته هم دغسې لوټونه راوړي. عزم خو دغه دی، عزیمت هغه اصلي وظیفه خو دغه ده. مګر ته دا رقم په سالوشن ټیپ چې سره مشلولي چې برخې نو نهسې کم معلومېږي، نه لمبر معلومېږي، نو بیا سټیټ بینک ته زه وړم په زاروی کې م په هغو قبول کړه، نو خو دا خو سې دی، یو جواز څخه پیدا کړي، ما غاړه په ویسته. نو عزیمت دغه رقم، عزیمت هغه دی د اولې درجې کار، د اولې درجې کار. یعنې غنم تا ته درکړي، وړي دي صفا غنم، ته ما ته هغه غنم راوړي چې د شپږوی ډکې، نو خدا دا رقم دی، عزیمت نه دی، د اولې درجې نه دی، نو خو څنګه شی دي وړي هغه شی راته راکړ. نو عزیمت د اولې درجې هغه مهم هغه درجې اولا کار ته ویل کېږي. الله وایي د غیرت کار نو دغه دی، د همت کار نو دغه دی چې هم صبر کوي، مغفرت کوي. دا در چا په وسه ده؟ نو خو نه ده. الله پاک وایي دا اس کار چې کوي، ولمن، او هغه څوک صبر چې صبر یې کړی وي پر ظلم د یو چا چې هغه پر کړی، وغفر او مغفرت یې هم کړی، ان بېشکه ذلک دغه نو له خامخا من عزمی، دا د هغه مهمو د همت د اولې درجه الامور، د امور د امور کې دغه د اولې درجه کار دی. په دغه چې دی حکیم الامت رحمه الله په همت باندې ترجمه کړی دی، لمن عزمی، د غټ همت، د غیرت الامور، د کارو دی، د غیرت کارو څخه دا کار دی. امور په دې په اوله درجه چې دا د لومړی درجه کار دی چې څوک یې وکړي. نو په دغه درس کې چې دی هغه مضامین چې موږ په مخه اخیستي وو، هغه ټوله په کښې کې راغله. هم د اخرت هغه طریقه یې راته وښوله چې دغه دغه اعمال چې دي، که ته غواړې چې هغه نعمتونه ترلاسه کړي چې خیر و ابقا دي، ګرد دې ته هغه مهم مهم ذکر کړه که نه کړې، اول یې د ایمان را شروع کړه، بیا یې هغه لمونځ، د ګناهو څه اجتناب، هغه د فواحشه په کښې کې مستقل ذکر کړه، د نیکو اعمالو کې چې دي ګرد یې ذکر کړه، خو لمونځ یې جلا په کښې کې ذکر کړي، بیا د اخلاقو ته رالې چې تا چې چا پر تا تجاوز کړي د هغه سره دا اخلاق وکړي. دغه لاره د چا ده؟ د آخرت دپاره ده. الله پاک موږ ته وښووله. نو هغه د دنیا تحقیر یې هم راته وښوه په دې کې چې په متاع الحیات الدنیا، د دې دنیا هر څه چې الله تا ته درکړي دي، د یو څو ورځو د دنیا اسباب دي، خوند به پر واخلي، خو چی شنه دی بقا نه لري نو د الله سره چې کوم شی دی خیر او ابقا دی نو اوغه د دنیا که قلیله ده ما نه پروا نه لري که کثیره ده په نازیږه متیریږه ده د دنیا تحقیر موږ ته بیان کړي نو الله عز وجل هغه مزامین چې الله موږ ته دلته بیان کړي چې زموږ په ذهن کې ځای ونیسي چې واقعي دنیا حقیره ده په دغه نه ارزي چې سړی آخرت پر بایلي واقعي آخرت چې دی هغه عظیم شی دی غټ نعمت دی نو الله تعالی چې کومه لاره وښول دغه توفیق دی الله راکړي چې عملي کړي چې پر الله راورشي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.